Moi boas tardes, ben queridos ointes, benvidos un día máis este noso programa, sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM, Radio Cornellá, para todos vosotros dúas oreñas de radio en galego. Esta noite, ou esta tarde, máis ben, tenemos o programa xa preparado e condicionado, posto que os componentes do programa Sempre en Galicia temos que participar na obra de teatro que se realiza no auditorio de Cornellá. Pero seguro que estas dúas oreñas van a ser de moito interese para todos vosotros, porque gravamos cousas moi interesantes. Damos ya benvido ao noso técnico Kiko Belinchón, que si non fora por él isto non saía adiante. O que facemos sempre, poñemoslle música para ir adubiando todo isto. Unha peciña, técnico, adiante. Os dedos o meu mundo podiam mover. Não quisera ser pretencioso nem todo poderoso, só queria ter um momento de lucidez contida, a topar uma saída, as neuronas derretidas. Baixamos a música e damos ya benvida ao noso correspondente ali nas Rías Baixas, que hai tempo que non nos facíamos en directo. Moi boa tarde, Xulio. Sí. Hola, moi boa tarde aquí de Combarro. E antes de nada, pues, un saúdo aí para Oliver, desexarlle unha pronta recuperación. Claro. Muy bien, bueno, no sé si Armando también está hoxe por ahí o no. No, Armando está recuperándose de bueno, una pequeña situación que tuvo ahí, algo bueno. De pero bueno, va pues, camino de resolverse todo esto, gracias a Dios. Muy bien, pues efectivamente, facía tempo que non falábamos, porque, bueno, os sábados teños un pouco ocupados. Lívido, sí. E hoxe, pois, pues, aquí en Combarro, quitándonos un pouco a humidade dos osos, despois de tantos días de choiva, temos un día, sí, que pode decir, sí, de verán, bueno, de, ah, pelo menos de primavera. Aproveitáchelo, entonces, non? Sí, non sei se coñeces o paseo de San Vicente do Mar. Sí. Un paseo, bueno, que eu recomendo a todo o mundo. Pois hoxe, como facía tan bo día, pois marchamos alá a San Vicente do Mar. É un paseo de madeira por unha zona preciosa, que sae xusto do náutico. O náutico é Soarache, porque é un bar, restaurante que fan no verán, sobre todo, moitas actuacións, non? Uh-huh. Pois sae de aí de San Vicente do Mar e vai ata un sitio que se chama o Con Negro. Hai que bordear un recinto ali militar, bueno, é unha zona preciosa, son uns 3,5 km de ida e outros tantos de volta, non? Aparte de todo, non somente por o espazo, porque tamén o pisar pisase en madeira, pero polo menos o lugar, o carón do mar, non, sentindo as olas, yo alivio de, bueno, dun aroma extraordinario, non? Sí, hoxe estaba a marea moi baixa, hai mareas vivas en todas unhas rochas, había moita xente, eran bateeiros collendo a cría das rochas para levar as bateas, non? Ah, claro, do mesilón, non? Sí, exactamente. E bueno, chamoume a atención porque, como ata agora non pasa ninguén por ali, está todo cheo dunhas flores, que a mí parece seme moito, non sei se ti che soa unhas quita merendas ou tolle merendas. Sí, sí. Que ademais olen moi ben, as abellas cheganse moi rapidamente a elas. Bueno, sí, sí. O que pasa é que eu pensei que eran esas, pero non poden ser, porque precisamente o nome de quita merendas ou tolle merendas ven de que anuncian o outono, porque acaban as merendas, os pastores que iban ao monte, como os días se fan máis pequenos, pois xa non merendan no monte, teñen claro, que ir, ir para casa. E tolle merendas é igual, en latín, o pouco que recordo, tollere era quitar, levantar as merendas. Que eu penso que o mesmo a palabra esta de carnes toltas, carnes tolendas, que ven daí, acabase, deixase de comer carne porque ven a cuaresma, non? Claro, exactamente. Teñen un parecido coa flor do azafrán, pois estaba todo cheo destas flores, porque agora, non, para ver o cambio das estacións, non te podes fixar nas árbores, que aquí son todos eucaliptos, entón, hai que, claro, tens que mirar nos arbustos, nestas flores. Bueno, pois, é un sitio que recomendo. En ese náutico, creo que alguna vez temos falado, porque hai moitos concertos e no verán é fácil atoparse ali a Antonio Zambuxo ou Jorge Drexler, está moito por ali. Eu creo que pasan uns días por esa zona e de paso actúan aí no náutico. Sí, ten convidado moitísimos artistas, tanto cantantes como tamén algúns, o titiriteiro tamén acórdome de Paula tamén que foi por aí tamén a contar contos tamén, o sea, sí, que eu fun ver a, creo que Antonio Zambuxo, estaba ali Jorge Drexler, entón a veces pois canta algunhas cancións xuntos, tamén aparece moitas veces Uxía. Mesmo João Afonso, creo que tamén o vin algunha vez ali. Bueno, falando de concertos, estes días pois estivo en Vigo Coque Maia cun novo disco e tamén Xavier Díaz. Xavier Díaz acaba de publicar sí. Sí, exactamente. Sí, non puiden ir, comentáronme que estivera moi ben, pero iso que tiña algún problema de voz, que xa comentou el que ten un, parece ser un fillo pequeno, e que lle leva todos os males da guardería e os leva el pa casa, non? Sí. Bueno, acompaña os seus concertos de presentación dese disco con Viño do Ribeiro, é unha cousa interesantísima. Tiño que falar con el. Eso me comentaron, sí, que había que anotarse, pero era de balde despois, porque se anotaban, sí, eso comentou Luis Losada, que sí, que foi ver. E o 15 de marzo temos tamén entrada en Braga para ver a Jars Macalé, que eu, a verdade, a mí non o coñecía, pero estiven mirando cousas dele, é un dos grandes nomes da música brasileira. Sí. Utilizan para definilo adxectivos como revolucionario, irreverente, moderno, desafiador, visionario. Bueno, é un músico e compositor que ten 80 anos, pero case 60 de carreira. Actuou con Caetano Veloso, con María Betania, con Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, con Gal Costa. Incluso a súa obra foi censurada por opoñerse na época da dictadura, a dictadura militar ali no Brasil. Sí, sí. E logo o concerto é no Teatro Circo de Braga, que penso que está moi ben. É do ano 1915, o teatro do arquitecto este Moura Coutinho, non? Bueno, de todas maneiras, Braga eu creo que merece a pena pasar ali un par de días, porque... Sí, aparte deso, o teatro vai che encandilar. Eu estive ali nunha función extraordinario. Semella moito a súa composición, a súa fórmula. Acordaste do Palau da Música de aquí, non? Sí, ten unha, unha semellanza bastante parecida. Sí. É moi bueno, fantástico. Sí, lembrome que... Porque, bueno, o concerto é un venres, pero bueno, botaremos ali un par de días, venres e sábado. Lembrome do santuario do Bon Xesús, de, mm, de estilo barroco, coas escaleiras de subida, a catedral, a sede de Braga, non? Mm-hmm. Bueno, aí penso que hai sitios interesantes para pasar ali un par de días, aparte xa da gastronomía, non? De o bacallao a miñota, o bacallao a moda de Braga. Non sei se ti tes probado as papas de Sarrabullo, que a mí teño aquí un amigo portugués que sempre me está dicindo que teño que probalas, sí, sí. Pero a verdad, cando me dixo como as facían, pois pues non me apetece moito. Pero despois acompañar os postres son excepcionais, non? Bueno, a mí o pudín xa é unha cousa que me encanta, o pudín este que fan aí en Portugal, non? Claro. Entonces, como se chama disti o cantante que vas a visitar? Jarz Macalé. Macalé, con K. Macalé. Sí. Pois vamos a buscalo e poñémolo despois de música para pois, despedirte, non? Bueno, pois é que eu xa che digo, eu non coñezo ninguna canción del, pero recomendáromo, bueno, polo que estiven vendo, pero non cheguei a escuitalo, que pois é un dos nomes grandes da música brasileira, non? Sí, sí. Parece ser que pasou por aquí, por Barcelona, o día 13 de marzo. Ajá, sí. Bueno, 80 anos parece ser que ten. Sí. Un Apolo de Barcelona, sí. Sí, pues falando de cantos, ahora cando se recupere aí Oliver, porque ahora ides a teatro, tedes aí teatro, sí. Só falta un grupo de cantos de taberna. Bueno, cantos de taberna está casi a punto de ponerse, porque as nosas rosalieiras, sabes, as mozas que cantan pandereteiras, teñen xa acompañamento masculino, e entonces coido que son capaces de eso, convertir as súas intervencións, pues eso, con cantos de taberna tamén. Pois eu metime ora aí nun grupo aquí nunha asociación que a Pedreira, bueno, o mes, en abril imos un día a Rianxo a cantar ali polos bares. Hai varios grupos que van intercambiándose dos bares, pasan dun bar a outro e tal. Uh-huh. Bueno, iremos alá. Eu acórdome cando Alonso Montero cumpriu os 95 anos, falando así con él, decíame de que cando él era xa todo un catedrático en Lugo, pues ia a cantar polas tabernas do barrio de Recatelo. Anda, carai. Sí. E logo, bueno, aquí en Pontevedra estaba o bar Pitillo, había o Parvadas. Xa ves. Pitillo, eu creo que ainda existe. Había os Catro Gatos, o Miserias. Hai un que se chamaba o Sal Se Podes. Sí, supoño sí. Que sería porque se ibas moi cargado non atoparías a porta de saída, ¿no? Está lembro que contaba unha vez nun artigo Freixanes, dicía que él viviu isto en Pontevedra, e cando en cada bar había unha xente que cantaba, e cando entraban os que cantaban no outro bar decían: calade, que nos veñen robar o aire. Sí, robar o aire era como robar o estilo, o xeito de cantar, non sabes? Sí. Bueno, o certo é que despois de comer, cando as familias están xuntas, sobre todo pues, nas festas de Nadal ou tal, pois moitas veces sempre acaba habendo algún follón. Entón, para evitar os líos, cando se servía o café, pois había un que se poñía a cantar, bueno, evitabas así as broncas e as tensións, non? Cantando desaparecen os males, o sea que entonces é bon eso, sí. Ao mesmo tempo, si se acompaña con un bon groliño que aclara a garganta, pois mellor, non? Sí, decía neste artigo Freixanes que o día que chantaron as tabernas o letreiro de prohibido cantar, dixo, sabían o que facían, estaban a roubarnos a alma. bueno, pois, para rematar, porque antes falei de Alonso Montero. Sí. Alonso Montero, pois, naceu no 1928 en Vigo, pero pasou varios anos en Lugo, de 1960 a 1975. Ali foi profesor e das súas aulas saiu xente como Darío Xoán Cabana ou Claudio Rodríguez Fer, Xesús Raba de Paredes ou Fiz Vergara Vilariño, por citar algúns. Logo, no 1975 foi cando lle fixeran un expediente e o mandaron a Montilla, a Córdoba, e logo xa se veu para Vigo e tal. Bueno, pois decía isto porque vanlle facer unha homenaxe en Lugo, sí, no Instituto de Lugo. Ben merecida, sí, señor. O 19 de abril, sí. Entón, hai unha recepción ali no Instituto, despois hai un xantar no Hotel Méndez Núñez, que, por certo, era un sitio donde él facía tertulias cando él estaba ali, ¿no? Pois vas a participar, irás con él. Outro día avisoume él de que lle facían o homenaxe, e eu resulta que xa o sabía, pero a min dixeronmo que o tivera en secreto porque querían darlle unha sorpresa. Pero bueno, parece ser que xa que cousa comunicaronlle para poder, sí. Incluso a semana pasada saiu publicado saiu unha páxina enteira no Progreso de Lugo falando de cando el estivera ali bueno, ya avisando que a xente que quixera anotarse pois que tiña que ser antes do mes de abril, ¿no? Bueno, pois que disfrutedes, dalle unha aperta da nosa parte, e unha felicitación particular, posto que nos admiramos lo moito e ao mesmo tempo pois a ver si en algún momento somos capaces de falar con él. Sí, porque él además está disposto, hombre, xa yo comentei, está encantado de poder falar aí con vos en Radio Cornellá. Pois vale, pois xa a ver cando teña el un momentiño de vagar, porque últimamente está convidado a moitísimos sitios. Ao día, bueno, a verdade é que él non para. No, sempre él, ademais vai hoxe ao mellor en Ferrol, mañá vai outra esquina de Galicia, recorre todo, por unha presentación, unha conferencia, outro día fomos ver a unha conferencia tamén que deu ali en Vigo. Xa ves. Sí. Tamén estaba Su Garrido, ¿verdad? Sí, exactamente. Actuou, oye, que fixo, si falades, fixo unha versión vamos, que canción era, no Niño Novo do Vento, sí. Me parece que era unha, bueno, un poema de Cunqueiro, pero non me acordo ahora. Qué bonito, que unha que tamén ten musicada Luis Emilio Batallán. Sí. Pero preciosa. Pues tenéis que falar con él a ver si no la manda para poder disfrutar de la quina. Sí, bueno, no sé si ya ten, no la debe ter grabada, porque fue una cosa que fixo precisamente para ese acto, que estaba dedicado a Cunqueiro, ¿no? Sí. Pero que cousa máis bonita. Vale, pois eu intentarei contactar con ela e a ver se somos capaces de facer disfrutar con ela a súa interpretación, que en realidad tamén últimamente tamén está traballando moito, de verdade que sí. Bueno, a verdade é que o merece. Estivo tamén aquí no mercado de Pontevedra. Debe dir as cousas ben, bueno, a verdade que o merece porque fai unhas cousas moi bonitas, sí. Sí, traballa moi ben. Bueno, pois, moitísimas grazas, Xulio, que non te incomodamos máis, que sabemos que tes faena. Bueno, pois nada, unha aperta a todos. Veña, unha aperta grande e hasta outro momento, veña, hasta logo. Pues vamos a despedir a Xulio con música que nos dixo él, de Jars Macalé. Vámosla a buscar de aquí un momentinho e poñémosla. Seguimos. Toi cansado de você também, vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que eu lhe roubei. E o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais. Que passa ao largo do nosso corpo. Não quero ficar dando adeus às coisas passando, eu quero é passar com elas, eu quero. E não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Não, não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não.